ولا روح. У эфіры радыё «Свабода», з вами Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму Яўгеніі Янішчыц у вёску Рудку. Я нарадзіўся тут, у краіне, па шэрым небам. Вёска Рудка – гэта бясконцая вуліца, якая пераходзіць у іншую бясконца доўгую вуліцу ўжо іншай вёскі. Агламерацыя палескіх паселішчаў, што цягнуцца ўздоўж хуткаплыннай маляўнічай ракі Ясельды. Такія мясціны не маглі не нарадзіць вялікага паэта. 20 лістапада 1948 году у Рудцы нарадзілася Яўгенія Янішчыц. Ты пакліч мяне, пазаві, там заблудзіўся ў хмельных травах, пачынаецца ўсё з любві, нават самая простая яма. Каля аўтобуснага прыпынку стаіць невялікая хата. Сярод астатніх хат яна вылучаецца мемарыяльнай шыльдай і ярка-жоўтым колерам сцен. Бачна, што хату часам падфарбоўваюць. Менавіта тут нарадзілася адна з найлепшых паэтак 80-х гадоў. Тётка, што вызірнула з хаты, сустрэла мяне крыху насцярожана. Этот дом проданы ўжо 20-20-е рукі. Ад яе нічога не засталося. Нічого. У суседній хаце ваш пакорны слуга знайшоў больш прыязны прыём. Маладзіца, што прыехала з гораду адведаць матулі і суседак, што праўда, размову завяла не пра Янішчыц, а пра яе былога мужа, паэта Сергея Панізніка. Ну, он был обалденно красивым мужчиной. Он очень красивым был мужчиной. Такой, знаете, солидный, очень видный. Я помню, как он приехал сюда, в деревню забитую. Еще за эти стихи он ее полюбил. Ой, это вообще Панизник. Красавец был неописуемый. Женя на вид... Ну, она была очень фотогеничной. Она так на вид нет, но фотогеничная она была вообще... Прекрасна. Неўзабаве маладзіца разняволілася і перайшла на сваю прыродную палескую гаворку. Далучыліся да ўспамінаў і бабулі. Як она приезжала сюда в деревню, она никогда не говорила по-белорусски. Ну, так, як мы говорим и все. Но она была всегда такая, я вот помню, и она, як сядыкай гречковых на дорозы, и все с прутиком буде сидит, и она... Все, что тут задумано, задумано. Она про всех писала, вон хата старая стоит, про твою бабу Марисю то писала. Талантлива была, очень талантлива. И про Весковцев, и про всех, это с детства ще. Она даже вот приедет с Минска, что мы же уже, я примерно тут старая, она никогда не пошла, чтобы она не обняла, не поцеловала. От душі була. А що там вже случилося з нею? Ми ж не говорили одне, що родилась така, да прославилась на всю Білорусь. Всі її шкодували, всі плакали, що то така поетеса від Бога, з таким талантом Бог дав все, до наших міст. Ну, звісно, її жаліли всі, що ви. А одне нам жалко, знаєте що? Як ви будете писати в газети, напишите, що така хата і таке місто, і така поетеса на всю Білорусь, тільки написала все, а хата стоїть. Звісно, нам би хотілося, щоб тут був музей, щоб тут який парк розбили коло хати, щоб пам'ятник, а у нас тут живуть алкаші. Її хати. Її хати. На серце больно і обідно, що от так живуть алкоголіки в хати, все. Школа та теж не вічна, тому що дітей нема, і ця школа може ще год або два профункціонує, і все. Ну, а як воно буде далі, хто його знає? Взагалі все буде забите, да і все. І нас любила співати вона в дитинстві. Поет, да. Гуси жене, куди до реки поет. Сочиняє. Сочиняє стихотворення всякі. А що співала? Шумлять верби коло греблі, що я посадила. Нема мого мили нікого, що я полюбила. Музика. музей паэткі знаходзіцца ў суседнім Парэччы, у школе, дзе Янішчыц вучылася. Загадвае музеем былая настаўніца роднай мовы і літаратуры Антаніна Сідарук. Зрэшты, загадвае не тое слова. Яна рупліва збірае ўсё, што тычыцца любімай паэткі. Сярод 1500 экспанатаў ёсць і асабістыя рэчы, і вянчальны вянок, і першыя рукапісныя зборнікі. У 63-м годзе яна напісала рукапісны зборнік вершаў пад назовай «Першыя росыпы». Вот цікавейшы верш, мой падарунак. Што ж такое ставіць людзям, што ж такое ім падарыць людзям сведкам і людзям суддзям, для якіх я радзілася жыць. Можа, кветак кветік весні, мо генчык далёкай душы, падару ліпей людзям я песню, песню голас маёй душы. Гэта яна пісала ў 9 класе. Тады ўвогуле такая атмасфера была, творчая атмасфера. Та ў той час у школе два гурткі літаратурныя былі. Вучні спрабавалі пісаць вершы, прозу. Янішчыц не была адзінай паэткай у школе. Не, не. Радио Свобода. З вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по вёсцы Рудь. Я народился тут на 500 год после Франтишка Старин. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. Гэтая сентэнцыя Владзіміра Высоцкага стасуецца і да лёсу Яўгеніі Янішчыц. Што паслужыла той апошняй кропляй у трагічным лёсе паэткі? Пра гэта мы не даведаемся ніколі, застаюцца толькі здагадкі. Вось што гаворыць пані Антаніна пра адзін экспанат, які трапіўся на вочы маці Яўгеніі. Тут ляжаў фотаздымак. Там на фотаздымку былі Гілевіч, Бондар і Жэня. Бабуля падхапілася і прыйшла глядзець, кажа, пра бацька, кажа: «Ах, гэта сволач яшчэ тут». Кажу: «Я прыбяру, толькі вы мне скажыце». Ну, кажа, што калі Жэні ўручалі дзяржаўную прэмію, то Бондар за грудкі Жэні ўзяла: «Чаму гэта табе, а не мне?» Женя была у Организации Объединенных Наций на 36-й сессии. И снова же зависть была такая, что чего это? Яна, бачите, яна с простой селянской семьи, девчинка, своим талентом выбилась. И чему ее отправили, а не городских? Я думаю, что все-таки довели до того, что... Лідія Саўчук і яе дачка Любоў – сяброўкі сям'і паэткі. Яны добра памятаюць апошні прыезд Яўгеніі ў родныя мясціны. Такі лёс судьбы. Лёс судьбы зложыўся так трагічна. Не маглі мы падумаць даже, што вот так зложыцца і лёс скончыцца. Але перед гэтым ён аж прыехаў да хаты. Это за колькі часу? 20 ноября. Прыехала сюды, а мама пыця перагіда каже: «Ну, приїде Женька, забере пироги, да, там буде 40-летие відмічати». Мама та не вспіла ще її на пекті цих пирогов. Женька. Приїжджає Женя, каже: «Ні, мама, не буду це робити, не буду відмічати». «А чого? Хто знає чого? Ми ж не знаємо, ми не знаємо чого. Що там случилось». Ми повечерили, провели її на остановку, а вона проводить її, а друге би серце її чуло. Каже: «Мені так страшно в цій квартирі жити». О, що получила? Нова ж квартира, все, трохкомнатна. Ну. Це яна каже? Ну, ну, живи і радуйся ж. Ну. А каже: «От страшно і все, боюсь я в ній жити. Бо каже, за мною хто-то ходить, і хто-то мене серце почувствовало». Навірно. І все, ми її відправили вечором. То я не знаю, який день був. А в п'ятницю приходить телеграма: «Приїжджайте, Женька вмерла». Та я мати до мене прийшла, голосить, плаче. А я кажу: «Не плач, може, що ж так? Ну, чого ж нам мерта так скоро? Це ж не може бути». Любоў адмаўляецца верыць у самагубства. У той ракавы дзень Янішчыц праводзіла ў школу сына, а сама мыла бялізну. 40 лет уйти из жизни. и оставить вот. И сына остальные не могла она. Вот что там матерь, она так маму любила. Она любила своего сына, она ж столько стихов ему посвятила. Не могла она пойти. Вот мы все склоняемся к ней сейчас. Я была на том балконе, и вот ну такие низкие, ну такие низкие. Я бы застекленный был, мне кажется, она бы уже... А может, это был приморозок, ноябрь уже это был. Может, скользко, где был он, ты табурец. Может, что? Может, где опиралась на той балкон, может, вешал. Но представьте, она маленькая сама, не могла она уйти. Ну, если человек собирается уйти, он что туда оставляет? Хоть что-то где-то. А то никто ничего не нашел. Ни письма, ни весточки, ни, ничего. Никому. Але развитывалась она тяжко. Подъезжала, то я вам кажу, всеми поцеловала. И говорит, я тебе, мама, позвоню завтра. Отъехала в четверг, я тебе, мама, позвоню завтра, в пятницу. Вот так. В четверг отъехала? Да, в пятницу звонок. Ну, и вот подумайте. Жанчыны крыху памыляюцца. Калі паэтка прыязджала напярэдадні свайго дня народзінаў, значыць, гэта было 19 лістапада, а загінула яна праз тыдзень, а не на наступны дзень. Але ў любым выпадку гэты прыезд выглядаў як развітанне. Пра маленькую Жэню узгадвае яе першая настаўніца Вольга Новак. Я запамятала, можна сказаць, усіх, но яе я запамятала почему-то лепш, чым других дзяцей. Казалось бы, що в яе есть який той талант уже, вже что-то таленты проявляються. Запомнилась яе фраза, я завсёди вспоминала. Ми стояли на перепинку, а йшли корови, а вона стоїть, да. Ідуть корови громадой, несуть з собою сиродой. Я так поглядела на її, да кажу, Женечка, ой, яка ти умниця, як ти вмієш уже рифму складати. І вона засміялася. Євгенія Яніщиць надзвичай тонко і глибоко писала про кохання. Яе поэзія будзе хваляваць яшчэ не адно пакаленне беларусаў і натхняць на стварэнне песень, як гэта робіць, напрыклад, Ірына Лой. Жыццё сапраўднай паэткі не сканчаецца. Эфіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведаліся на радзіму Яўгеніі Яніщиць у вёску Рудку, што пад Пінскам. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!